مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصا فیضان میلاد کے بارہ سلسلوں میں کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ روزانہ شرکت کرنے والے خصوصا بالخصوص دس گیارہ بارہ ربیع النور کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا او بی وین ہماری کوٹ غلام محمد پاک نقشبندی کابینہ ماشاء اللہ مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جہلم پاک بغدادی کابینہ ماشاء اللہ یہ جہلم میں بس آ رہے امام کوٹ غلام محمد میں دو چار امام میں بس آگے فرنٹ اور پیچھے امام میں شاید نہیں تھے فرق کیوں اتنا غلام محمد بھی باپا دوبارہ جہلم میں تو امام ہی امام ہے ماشاء اللہ غلام محمد میں بہت تھوڑے تھوڑے سے آگے وہ فرنٹ میں لیبل ہوتا ہے اس طرح لیبل بنا ہوا آگے پیچھے وہ ننگے سر بیٹھے ہوئے یا اللہ ننگے سر یار پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اگر کسی پیش امام کو بھی دیکھ لیں نا تو سر پہ رومال رکھ لیتے تھے یہ بہت احترام ہوتا مزار کے آگے سے نکلیں تو ٹوپی رکھ لیں جنازے میں دیکھ کر بچے ہم لوگ پھر بھی سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کچھ پہننے میں نہیں ہوتا تھا تو اور اب یار یہ وہ آداب چلے گئے ختم ہوئے بھول گئے لوگ با ادب با نصیب کم از کم اس طرح کے اجتماعات میں اور شرکت کرتے ہوئے امام سرکار کی سنت ہے سعادت ہے کم از کم آدھی ٹوپی تو سر پہ رکھ لیں اجتماعات میں جلسوں میں نعت خوانیوں میں سب میں ننگے سر ننگے سر ننگے سر کس نے سکھایا غیر مسلموں کا تو ننگے سر رہنے کا طریقہ پتا ہے مجھے مسلمانوں کو کس نے سکھا دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال رہے آپ فرماتے 20 سال رہا میں نے 20 سال میں کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ خلوت میں نہ جلوت میں نہ اکیلے میں بھی نہیں مجلس میں بھی نہیں کبھی ننگے سر نہیں دیکھا میں کوشش فرمائیں وہ نمازی پہلے ٹوپیاں جیب میں رکھتے تھے اب یہ بھی گئی جیب سے بھی نکل گئی ٹوپی ہونا تو سر پہ امام ہر وقت چاہیے ہر وقت لیکن یہ کم از کم وہ جو پرانا جو پچھلا تھا کہ جیب میں رکھنے والا شروع اسی سے ہو جائے میں جب بالکل ہی نہیں پہنتے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو کوٹ غلام محمد والوں کو خاص میرا یہ مدن ہلتی جائے ذمہ داروں کی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے ورنہ جہاں ذمہ دار کام کرتے ہیں زور لگاتے ہیں جیسے ابھی جہلم آپ کے سامنے ہی ہے نا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جہلم بازار شرمندہ تو ہو رہے ہوں گے آپ لوگ لیکن اب میں باپا ہوں کیا کروں بچہ شرارتی ہے اس کو ڈانٹ پڑتی ہے اور بچہ چست ہوتا ہے ان کو شاباش ملتی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے میں جہلم والے آپ خوش بھلے ہو رہے ہو لیکن کوٹ غلام محمد والے بھی آپ کے بھائی ہیں ان کے لیے دعا کر دو میرے بابو الاسلام کے لیے دعا کر دو تو میں بابو الاسلام کا یعنی زیادہ ہی ہوں دیکھو تو قریب ہی ہوں میری وجہ سے ہی شاید ایسا ہے میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ بابو الاسلام جس طرح میں چاہتا ہوں نا کہ پنجاب کی طرح سر سبز ہو جائے ہو نہیں پا رہا پنجاب میں ماشاءاللہ بہت سبزہ ہے سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے تعداد بھی زیادہ ہے اللہ میرے بابو الاسلام کو بھی برکت دے پنجاب کی برکت میں اور برکت دے تو یہ اسی طرح باب الاسلام میں ظاہر مدنی قافلے بھی کمزور ہوں گے, اور غلام محمد میں تو پتہ نہیں قافلوں کا سلسلہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہی لوگ بتائیں گے. قافلے میں سفر کرتے ہوتے تو یہ سب ظاہر بھائی ماما ہوتے, سنتوں کے بالکل ان کے پیکر ہوتے ہیں, مدنی حلیوں والے ہوتے. اب جو امامہ باندھ کر بھی آتے تو ایسے موقع پر جو خاص خاص جو کوڑن شاہ ہوتے باندھ لیتے ہیں, ویسے نثارا بھی نہیں باندھتے. یہی خیر پنجاب میں بھی یہی حال ہے, جہلم والے بھی ابھی بھلے امام والے بہت سارے ہیں, ایک تعداد ہوگی کہ جو آج باندھ کر آئی ہوگی کہ آج اوبی وین آنی ہے, آج اوبی وین کے لیے باندھا ہو تو پھر اتار کر نیت کریں گے اللہ کے لیے امامہ باندھتا ہوں, اب باندھ لیں. جہلم والے بھی, کوٹ غلام محمد والے بھی, اپنے لیے امامہ باندھنا ہے تو اللہ کے لیے باندھنا ہے, اس کے پیارے حبیب کی سنت سمجھ کر باندھنا ہے. اوبی وین ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گی, اللہ خوش ہوگا تو ہمیں جنت عطا فرمائے گا. کاش محبوب کے پڑوس میں ہمیں جگہ دے دے. جو بھی عمل ہو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو. او بھی وین کیا ہے؟ یہ اسکرین پہ آنے کا جذبہ اچھی بات نہیں ہے. مدری چینل بہت اچھا چینل, لیکن اپنی اپنی نیت پر, کہ جو جس کی جیسی نیت ویسی مراد. بعض ایسے ہوتا ہے کہ جن کے چہرے کی اسکرین کو ضرورت ہوتی ہے, اور بھلی چار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسکرین پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے سے اسکرین کی رونق ہوتی ہے, چینل جن کے چہروں سے چلتا ہے. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں, اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے چینل پر آنے کے لیے مرتے ہوتے ہیں. ان کو اسکرین کی ضرورت ہوتی ہے, شہرت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں اپنے اپنے حسب حال نیت کر لے. جس کا چہرہ چینل کے لیے ضرورت بن جاتا ہے, اس کی زینت ہوتی ہے, اس کے لیے نیتیں آسان ہوتی ہیں. لیکن جس کو اسکرین کی حاجت ہوتی ہے شہرت کے لیے, اس کے پاس نیتیں ہیں, وہ لائے گا کہاں سے اور کیسے لائے گا؟ تو حب جا پھر کس کو بولتے ہیں؟ عزت اور شہرت کی محبت ہی کو تو حب جا بولتے ہیں. جس کی مذمت جتنی کی جائے اتنی کم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب کون غلام محمد والے جلدی جلدی سچی سچی نیتیں کروا کے بھیجیں کہ کتنے امامیں بڑھیں گے, کتنی زلفیں آئیں گی, کتنے مدنی حلیے سجیں گے, مدنی سوٹ سلیں گے جشن ولادت. تو ویسے نئے لباس سلوانے ہوتے ہیں, پتا نہیں کون غلام محمد والے بھی سلواتے تو ہوں گے نا. تو آپ یہ کہ اپنا مدنی لباس, دعوت اسلامی کی پہچان یہ اپنا مدنی حلیہ انشاءاللہ. زور لگا دو, اور مجھے کوئی زیادہ نہ دے تو 112 کی لسٹ تو بھیج دیں. اب 112 انشاءاللہ کوٹ غلام محمد میں رات دن سب امامے والے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ ماشاء اللہ. اب ان کا کیا شکوہ یار, ان کے بعد تو پتا نہیں ہند میں امام بھی شاید نہ ملتے ہوں. ہند حسینی کابینہ سینار انٹرنیٹ کے ذریعے موجود ہے ماشاء اللہ. ہے دو چار امام تمہیں نظر تو آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی میرے اعلی حضرت کے ہند والو, ہم تو اعلی حضرت کے فتح اور رضیہ سے امام کے فضائل بیان کر کر کے اسلامی بھائیوں میں ترغیب دیتے ہیں. تو آپ تو اعلی حضرت سے زیادہ قریب ہیں, وہ جغرافیائی اعتبار سے آپ کے سروں پر تو ممکن ہو دو امام ہونے چاہیے, لیکن نارے ممکن نہیں ہے. تو کم از کم ایک تو ہو نا. اودی پور ہند ظہیری کابینہ والے بھی نیت کریں. دیکھیے ہم ہمارے ہند ہمارے اعلی حضرت کہ ہند والو, سرکار اعلی حضرت کے فتح رضیہ سے نکالے ہوئے میں آپ کو امام فضائل عرض کرتا ہوں. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امام کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امام کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹوپی پر امامہ. ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا, اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. اب وہ بتا قیامت کا میدان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, یعنی کہ پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا, جہنم میں اندھیرا ہوگا. قیامت کا میدان اندھیرے میں ہوگا, یعنی یہ میں ذرا ابھی تردد ہو رہا ہے کچھ. دوبارہ یہ کہ وہ قیامت کے لیے وہ نور عطا کیا جائے گا امامے کے ایک ایک پیچ پر. یہ پیچ اس کو جو ہم یہ یوں دیا نا, یہ ایک پیچ ہو گیا, پھر یوں کیا, یہ دو پیچ ہو گئے, تو فی پیچ پر پیچ ایک نور. اور نور اس کو ملے گا جو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا, پھر انہی کے صدقے میں اس کو جنت بھی ملے گی. نور دوزخ میں تو ملنے سے رہا, نہ دوزخیوں کو نور ملے گا. یہ کتنا مطلب گہرائی میں جا رہی ہے, ایک پیچ, اور جس کو یہ ایک پیچ دینا اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا اس کو نور ملا, اور نور ملا تو پھر دوزخ میں کائک ہو جائے گا. یہ آگے چلے تو کتنی بڑی بشارت ہے. تو سارے اسلام بھائی انہوں نے امامہ نہیں باندھا, وہ اب نیت کر لیں کہ آقا کی اس سنت کو تو اب سجانا ہی سجانا ہے. عثمان آباد ہند عثمانی کابینہ والے بھی نیت کر لیں. ماشاء اللہ, واہ, ادھر سبزی میں بہت ہے, تعداد کے اعتبار سے پرسنٹیج واجبی ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, مرحبا. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. الحمدللہ عز و جل, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی تو کیا ہی باتیں ہیں, اور ہمارے لیے کتنا اچھا موقع ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور آج تیسری شب ہے, ہم بھی حضور غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور مختلف مقامات کے حاضرین, جس طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت الفاظ دہرائیں آپ بھی دہراتے جائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ حاضرین و ناظرین جو پہلے سے کسی اور سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں, آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا, مد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ, میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ قزویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد للہ آج 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول کی تیسری شب ہے. فضان میلاد کا سلسلہ جاری ہے جس کی ایک کریم مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کر پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر ملا وجہ ارتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. میرا نام شاہی سید ہے اور میں سید جیلانی سے تعلق رکھتا ہوں, اس وقت سینٹ کا ممبر بھی ہوں. میرا سوال تو یہ ہے کہ کچھ دوست ہمارے سوال کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے بولتے ہیں تو سجر نصب نسبت جو آپ کی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ بیٹی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی, اس کا بیٹا تو نہیں تھا, تو لہٰذا آپ اس کی کیسے وارث بن گئے؟ اس کے اوپر اگر آپ مجھے صحیح مطمئن جواب دیتے. اللہ اللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ نسل باپ کی طرف سے ہی چلتی ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک الاحکام بھی ہیں, رب الانعام کے فضل و کرم سے, اللہ کی عطا سے. جیسا کہ ایک صحابی نے پہلے قربانی کر لی تھی لیکن عید کی نماز سے پہلے, تو اس نے جب سرکار نے فرمایا کہ عید کی قربانی کا وقت شہر میں عید کی نماز کے بعد ہے, اس میں نے مضمون حدیث شریف کا عید کی نماز کے بعد قربانی ہے, تو جس نے اگر عید کی نماز سے پہلے کر لی تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کر لیا. تو ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں قربانی کر چکا, اب میرا کیا؟ اب میرے پاس تو 6 مہینے ایک بچہ رہ گیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 6 مہینے کے اس بکری کے بچے ہی کی قربانی کر دو, یہ تمہارے لیے, ویسے دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے, سال بھر ہونا چاہیے. نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک الاحکام میں جبھی تو یہ اجازت دی نا کہ 6 مہینے کا تم کر لو, تم کو کفایت کرے گا. اسی طرح اور بہت ساری, سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ فرما دے کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کنگن دیکھ رہا ہوں, اور بعد میں وہ سونے کنگن انہوں نے پہنے بھی تھے, یہ صحابی تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ ان کے لیے اجازت دیا نہیں, سونا مرد اس طرح زیور پہنے تو حرام, گناہگار ہوگا. اس طرح کے دیکھے جائیں تو بہت ساری روایت ملتی ہے. تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مالک الاحکام مانتے ہیں اللہ کی عطا سے, ان کے لیے یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی منفرد جو مقام ہے, اس حیثیت سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل جو ہے یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے, بیٹی سے چلی ہے, بیٹی کے بعد پھر سارے بیٹوں سے چلی ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے, امام حسن سے چلی ہے. اب انہیں اب مردوں سے, لیکن یہ نسل بیٹی سے چلی ہے, سیدوں کی نسل. جو مالک الاحکام مانتا ہے وہ اگر بی بی فاطمہ کی اس طرح اولاد سے بیٹوں کی اولاد سے تو وہ سید ہے. ایسے بہت سارے آپ کو دنیا میں ملیں گے جو وہ کو کو کو کو کو کرتے رہتے ہیں کہ سرکار کو یوں نہیں, سرکار کو یوں نہیں. اگر اس کے خاندان میں یا کسی سویلیوں میں سید ہوں تو آگے سید پر لگاتے ہیں, تو سید کیسے ہو گیا؟ یہ تو بیٹی سے نسل چلی ہے. اگر سرکار کے اختیارات تیری سمجھ میں آتے ہی نہیں ہے, ان کا مالک الاحکام ہونا تیری سمجھ میں آتا نہیں ہے, تو کم از کم تو تو اپنے آپ کو سید مت سمجھ. ہم تو سید سمجھیں گے جو ہیں, ان کو ان کا احترام کریں گے, ثواب کمائیں گے. تو ہمارے کھاتے میں کہاں سے آئیے نہ کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ, تو میرے آقا کے دربار میں خزانے میں کڑوا کڑوا ہے ہی نہیں نا, سارا ہی میٹھا میٹھا. تو سب ساری عظمتیں رفاحتیں اور ساری خوبیاں سارے اوصاف میٹھے ہی میٹھے میرے خان. ہم سب کو میٹھا سمجھتے ہیں. تمہارا لیے کہ سیدوں کی نسل بی بی فاطمہ سے چلی, حسینی سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے, اور حسنی سید یہ حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ تو کربلا میں لیکن زخمی ہو گئے تھے اور ان کو شہید سمجھ کر وہ یزیدی چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن ان میں زندگی باقی تھی, سانس باقی تھے. تو جو قریبی گاؤں والے آئے تو انہوں نے جب یہ لاشیں دفنائی, ان کو زندہ پایا, تو پھر یہ کہ علاج معالجہ ہوا اور یہ بعد میں غالباً 97 سال یا 98 سال تک حیات رہے. بہت بڑے عالم بنے, بہت بڑے امام بنے حسن مصنع. ان سے حسنی سیدوں کی اولاد کا سلسلہ چلا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات رضا اس چمن نثار کرم کی, کیا بابا آج اسلامی بہنوں مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں, یہ مجلس کی بھی خصوصیت کے ساتھ جو ہماری ترکیب ہوتی ہے بعض مجالس کی ترکیب, ان کی شرکت ہے. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک آڈیو سوال. پیارے بابا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہاول نگر پاک مہاروی کابینہ سے گلزری اتاری عرض کر رہا ہوں. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جتنی بہنیں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں تو سب چاہتی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے گھروں میں اجتماع ذکر و نعت ہو, اور اسلامی بہنیں جس کے گھر میں اجتماع ذکر و نعت نہیں کرتی تو وہ بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں اور اس طرح ان کی ترکیب بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین. ہاں اسلامی بہنوں کو وہ ہردے جا کے جو پرچے چھاپے تھے مقصد المدینہ نے, وہ پرچے ان کو دینے چاہیے. یہ پرچے پڑھیں گے ہردے جا کے مذمت میں تو شاید ان کا فکر بن جائے آخر وہ کیوں اپنے گھر پہ بھیڑ بھاڑ دیکھنا چاہتی ہے کہ رہ گئی تب وہ لڑائی کرتی ہیں, مطلب برائیاں غیبت یہ سب دروازے کھلتے ہوں گے کہ وہ جو ذمہ دار اسماعیل بہن ہے نا, تو یہ اس کو تحفے دیتی ہے یا یہ پارٹی ہے پیسے والی ہے اس کے گھر میں پھر کی, ہم غریب ہمارے گھر میں نہیں کی. تو اب یہ اب اگر یہ بھی غیبت نہیں ہے, غیبت کیا بلکہ تہمت, اس میں تو تہمت کی بو آ رہی ہے کہ اس کے دل کا حال کیسے پتا چلا کہ وہ مالدار ہے اس لیے اس کے یہاں گئی اور میں تو غریب ہے اس لیے تیرے یہاں نہیں آئی, اس کا کیا واضح کرینا ہے؟ واضح کرینا نہیں, پھر تہمت لگ رہی ہے جو کہ غیبت سے بھی خطرناک جرم ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کار. اپنے گھر پہ شریعت کے عین مطابق اگر کوئی میلاد شریف کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو یہ امر مستحب ہے, مستحب کام ہے. جو نہیں کرتا اپنے گھر میں تو وہ گناہگار تو ہے ہی نہیں. جبکہ اس محفل میلاد کو برا نہ سمجھتا ہوں, ہاں جو برا سمجھتا ہے وہ تو یقیناً گناہگار ہے کہ اس کو اسلام نے جائز قرار دیا, اس کو یہ برا اور ناجائز کہنے والا کون بنتا ہے؟ اس نے شریعت پر افترا کیا, اللہ اور رسول پر گویا بہتان باندھا. تو جو جائز سمجھتا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے قیامت کے دن کہ تم نے کیوں اپنے گھر پہ مولود نہیں کیا. تو اس نے اسلامی بہنیں ایسی بھول نہ کیا کریں, حسن زن رکھا کریں کہ حدیث پاک میں حسن زن من حسن العبادت ہے کہ مومن پر مسلمان پر اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو آپ اچھا گمان کریں اپنی ذمہ دار کے بارے میں اور عبادت کا ثواب کمائیں. بدگمانی کر کے کیوں گناہ میں پڑتی ہے, غیبتیں کر کے کیوں گناہ میں پڑتی ہے؟ تو جس کے گھر پہ نہیں ہوتا وہ بالکل ڈسٹرب نہ ہوا کریں اور ناراض نہ ہوا کریں. ظاہر ربیع النور میں دن کتنے, گنتی کے تو دن ہوتے ہیں. اب اس میں بھی ظاہر بیچاریاں روز روز کیسے جائیں گی, ان میں ذمہ دار اسلائی بہنیں ظاہر بال بچوں والی بھی ہوتی ہوں گی, ان کے گھر کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے, بچوں کے ابو کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے, ساس سسر کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے, نند باوچ کے مسائل ہوتے ہوں گے, اور ہر گھر میں اتنی چھوٹ نہیں ہوتی کہ وہ مطلب جب چاہے جہاں چاہے محفل میلاد میں شرکت کر لے. سختیاں بھی ہوتی ہیں, سختیاں ہوتی ہیں, بھی گاڑیاں اسی طرح ترتیب بنا کر بعض ساری بہنیں کام کرتی ہیں اور بعض گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. گھر والے جب سختیاں کرتے ہیں تو نہیں نکل سکتی, عورت ذات ہے. تو اب اس پر پھر مزید ہے کہ آپ لڑا لڑی کریں, بولا بولی کر کے اپنے لیے گناہوں کا گٹھر جمع کریں, تو ایسا نہ کیا کریں. یہ اپنی ذمہ داروں کے تعلق سے آنکھیں بند کر لیا کریں کہ یہ جس کے گھر کریں ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیں کہ باجی آپ جو بولیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو. تو جہاں آپ بولیں گی کہ بھائی فلاں جھگی میں کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ جھگی میں چلیں گی, اگر آپ کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ بھائی فلاں بہت بڑی کوٹھی میں کرنا ہے محفل میلاد اجتماع ذکر نعت تو ہم وہاں آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ جہاں بولو پردے کے اہتمام کے ساتھ شریعت کے مطابق جہاں جہاں آپ کو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم کو مدنی مرکز نے آپ کی اطاعت کا آڈر کیا ہے. آپ کے کام میں رکھنا اندازی کا ہم کو کوئی حکم نہیں بلکہ ہم کو منع کیا ہے. تو اس طرح کام ٹوٹے گا, نمازیوں کی تعداد کم ہوگی, بے پردگیوں کی تعداد بڑھے گی, گناہوں کی بدگمانیوں کی غیبتوں کی چغلیوں کی تعداد بڑھے گی. تو دنیا بھر میں جہاں بھی اس طرح کے معاملات کے بارہویں شریف آ گئی تو گیارہویں شریف تشریف لے آئی, تو اس طرح رمضان مبارک کے معاملات ہوئے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ اس کے گھر پہ کیوں مدنی حلقہ رکھا, میرے گھر پہ کیوں نہیں رکھا, اس کے گھر نیکی کی دعوت کے لیے گئی تو میرے یہاں کیوں نہیں آئی. اب ہر ایک بولے تو ابھی کہ 100 گھر ہوں, اب کس کس جگہ پر یہ کیا جائے گا, اور ہر جگہ اتنا انتظام بھی نہیں ہوتا, سنبھال نہیں سکتے. یہ تو نادان لوگ اسے گڑبڑ کرتے ہیں. بہت پہلے میں پنجاب قافلے میں جاتا تھا, آج سے میرا 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا, تو ہماری ترکیب یہ ہوتی تھی کہ جب پنجاب میں حریر پودا پنجاب خیبر پختونخوا باب الاسلام وغیرہ, تو ہمارے یہاں یہ ترکیب ہوتی تھی کہ وہ ذمہ داران جو بھی ہوتے تھے وہ مجھے کہاں رکنا ہے, اس اپنے والے کی ترکیب کرتے تھے، تقریباً ایک سے زیادہ مکانات کی ترکیب کرتے تھے کہ جہاں مطلب ترکیب جم گئی وہاں ٹھہرے، کیونکہ جگہ سی وہ نہیں چاہتے جہاں وہ لوگ مل نہیں آئے تو ان کے بارے کی بھی جگہ ہو، بانے کی بھی جگہ ہو، پھر یہ کہ استلا برو کا بھی انتظام ہو، پھر وہ ایسا ہو کہ اگر مہمان آتے ہیں تو وہ ان کو کھانا بھی کھلانے پر اس کی حیثیت ہو، اس طرح کا یہ مجبوری ہوتی تھی کہ گھر منتخب کیا جاتا تھا. اچھا پھر بھی یہ ان کو کہہ دیا جاتا تھا، یہ تجربوں سے بعد میں یہ طے ہوا تھا، تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر آپ کے یہاں نہیں آئیں، آپ بھلے ذہن بنا لیں لیکن اگر آپ کے یہاں نہیں آئیں تو آپ برا نہیں مانو. پورے ایک سے زیادہ جگہ منتخب کی جاتی تھی نا. تو اب ایک واقعہ یہی پنجاب کا یہ بھی تھا نا، پنجاب والوں میں شاید سمجھ کم ہوتی ہے کیا ہے، تو ایک واقعہ پنجاب میں ہوا کہ ایک گھر میں اسی طرح جو استعمال میرے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے کہا، میں نے بالکل ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو تمہارے یہاں آئے نہ آئے یہ گارنٹی نہیں ہے، تم تیاری کر لو، اگر آ گئے تمہاری قسمت تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تم تمہارے نصیب. اس طرح ذہن بنا کے ان کو بتایا تھا. خیر میں وہاں نہیں گیا اور مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ یہاں بھی ترکیب بنی تھی. تو وہ جو اسلامی بھائی تھے اس وقت ان کی ایک دم وہ پھرکڑی گھوم گئی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے داڑھی بھی منڈوا مخالف ہو گئے کہ ہمارے گھر وعدہ کر کے نہیں آیا. ارے باپ رے باپ، مسئلہ کر دیا انہوں نے. اب ویس نادان وہاں پہ کلاڑا مار دی، اگلے داڑھی میرے سے ناراض وغیرہ کٹوائی تو یہ بتائیے کہ داڑھی میری سنت ہے یا جس نے یا کلمہ پاک پڑا ان کی سنت ہے؟ شاید داڑھی منڈواری امام اتار دیا اور بکھر گئے بالکل ناراض ہو گئے. پھر میرے کو یاد پڑتا راضی کرنے کی کوئی تقسیم ہم نے کی تھی. تو یہ آپ بتائیے کتنی نادانی ہے کہ میں ہر ایک کے گھر تو جا نہیں سکتا، وہ مجبوریاں تھی کہ جو دو تین جگہ پر ترکیب بنانی پڑتی تھی. تو یہ شروع میں ہوتا تھا، بعد میں تو خیر کافی ترکیب بن گئی تھی، ذہن بن گئے تھے اسلامی بھائیوں میں. تو اسی طرح اسلامی بہنوں میں ابھی تربیت کا فقدان ہے کہ وہ ایسی گڑبڑیں کرتی ہیں. اگر وہ نہیں ہوا تو یہ ناراض ہو گئے، تم مدنی ماحول چھوڑ دیا، تو کام بند کر دیا دعوت اسلامی کا. تو نادان مدنی بیٹی ہو یہ تو سوچو کہ نقصان کس کا، ذمہ دار اسلامی بہن کا ہوا کہ ذمہ دار اسلامی بہن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ان کے لیے آپ آج تک کام کرتی تھی کہ جو انہوں نے آپ کا مان رکھا تو آپ نے ناراض ہو کر مدنی کام چھوڑ دیا؟ تو نقصان تو آپ کا ہوا نا، اس کا کیا ہوا اسلامی بہن کا؟ اس کو کون سی آمدنی تھی آپ سے جو اس کے بند ہوئی؟ بلکہ الٹا آپ نے بیچاری کو ٹینشن دیا کہ آپ نے کام چھوڑا تو بھی اس کے کام میں بھی اثر پڑے گا. دو چار آپ کے پاس بھی جمع بعض دیوکوٹ اسلامی بہنیں بھی گروپ بنا لیتی ہیں باقاعدہ، ہاں یہ ایسی ہے، یہ بڑی مطلبی ہے، یہ مالداروں کی خوشامد کرتی ہے، فلاں سیٹھانی کے اگر جب دیکھو فون پہ لگی رہتی ہے، یہ کہ وہ پتا نہیں کیا کیا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتی ہیں. اور جو مطلب ہے کہ شیطان ادھر ناچتا ہے نا خوشی کے مارے کہ دیکھو ان کو سب کو میں نے گربلی کر دیا. آپ یہ تو سوچو کہ ایک اسلامی بہن آپ کی نادانی سے ٹوٹی گھر جا کے بیٹھی، آپ نے اس کی پوری نسلوں کو گویا داؤت لگا دیا کہ اسلامی بہن جو ہے نا یہ پہلی تربیت گاہ ہے اپنی اولاد کی. تو جو اسلامی بہن مدنی ماحول کی پاکی ہوگی نا وہ اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دے گی، سنتوں کی ترغیب دے گی، یا رسول اللہ کہنے کی ترغیب دے گی، ناطے سنائے گی، سب کچھ کرے گی. اور جو اسلامی ماحول ڈٹ گئی اور بکھر گئی سب چڑھ دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نمازوں کی سستیاں، ان میں ڈرامے، ٹی وی چینل تو ویسے انتظار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تو آ میں بھی جہنم میں چلا پھر چلوں گا. تو وہ تو آپ بتا بیٹھے ہی گناہ بھرے سلسلے لے کر جہنم کی طرف خود بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں. جو ان کے ساتھ آیا ہاتھ میں وہ گسیٹ سے چلتے ہیں کہ سب چلیں گے، ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوں گے. آج کل چینل اور کیا کر رہے ہیں، کوئی چینل ہے جو دین کی خدمت بھی کرتا ہو؟ دین کی خدمت کا نام لیتے ہیں باقی جو کنڈا کر رہے ہیں اور اسلام کو جو ماڈرنائز کر کے پیش کر رہے ہیں اپنے نفس کی خاطر یا خدا جانے کن غیر مسلم طاقتوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں اور قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں نا کرنے والے، اللہ ان کو سلیم دے اور سچی توبہ نصیب کرے، جشن ولادت کے صدقے یہ سب صحیح ہو جائے اور اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ نہ ملے کوئی بات نہیں اپنے طور پر، لیکن حقیقت میں قرآن و حدیث کے مطابق وہ سارے چینل دین کی خدمت کریں، پھر دیکھو کیسے باہر آتی ہے اور کتنے غیر مسلم دوڑ دوڑ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور کتنی مسجدیں پھر انشاءاللہ اپنی مسجد بنائیں گے بڑھ جائیں گی، جب سارے چینل وہ نماز کی دین کی سنتوں کی اگر دعوت دینا شروع کر دیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجدیں ہماری کم پڑ جائیں گی، اتنے نمازی بڑھ جائیں گے، اتنا پردے کا دور دورہ ہو جائے گا اور سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ لیکن ہمارے کئی چینل جو ہے نا وہ سنتوں کی کاٹ کر رہے ہیں، نمازوں سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں، اسلام سے دور و نفور کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تمہارا بھی کہ اسلامی بہنیں جو ہے نا بس یہ آپس میں مہربانی کر کے لڑا نہیں کریں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لڑتی ہیں تو میرے کو اتنی مطمئن کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں آپ کو آ کر صلح بھی کروا دوں، اس طرح بھائیوں کو تو کبھی کبھی صلح کروا لیتا ہوں، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، میرے لیے مہربانی کرو، اپنے سے دوسری کو بہتر سمجھا کرو، ذمہ دار ساری بہنوں کی بات کیا کریں اور مل جل کر یہ سنتوں کی خدمت کریں، پردے کا دور دورہ کریں۔ آپ بھی مسجد بھرت تحریک میں حصہ لے سکتی ہیں اور وہ اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت نماز کی کریں، کیونکہ ابو کو نماز میں سمجھا کریں اس طرح کوشش کر کے، تو ان کے ذریعے مسجد بھرت تحریک شریک ہے، تو مسجد بھرت تحریک شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے۔ جتنے سال للکارتا ہے اس کی گرج ہی کچھ اور ہوتی ہے، اپنا تو ایسے ہی ہے، آواز میں نہیں ہے آپ کی للکار ہے آج کل شریف جاری رہے گی، نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے، محبتوں کے چور چغل قفل مدین لگا رہے گا اجل امام سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفے سجی رہے گی، اکثر نظریں جھکی رہے گی، حیا سے نظریں جھکی رہے گی، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری سارے مل کر بولو شیطان کے خلاف جنگ جاری، شیطان کے خلاف جنگ جاری، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں بس مل جل کر اپنے باپا امیر اہل سنت کی خون پسینے سے سینچی ہوئی اس عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کو لے کر آگے آگے آگے بڑھتے چلے جائیے، ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شیطان ہم میں بیر نا اتفاقی ڈلوانے کی کوشش کرتا ہی رہے گا، اس کا کام یہ ہے اور ہم اس کے خلاف اعلان جنگ، صرف جنگ نہیں اعلان جنگ نہیں کریں گے بلکہ لڑتے لڑتے انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، یہ کوٹ غلام محمد والے مجھے دکھا دیں، ان کی زیارت کروا دیں، ماشاءاللہ ان کو میں نے مدد نکل دیے، مجھے لگتا ہے کہ ناراض تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کی طرف سے ابھی تک 112 والا کوئی پیغام نہیں آیا، میں معافی مانگتا ہوں، ناراض نہیں ہوئے نا، میں نے کہہ دیا تھا جو بچے سست ہوتے ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، چست کو شماش ملی ہے تو سب امام کم تھے اس لیے میں نے تھوڑا آپ کو سمجھایا، تو ناراض ہو تو معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو ابھی مجھے جلدی جلدی آپ یہ بتا دیں کہ آپ خوش ہیں یہ ثابت کر دیں، اس کا ثبوت 112 اور دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف کے مدنی قافلوں کی کوئی فہرست؟ کون کون آپ ایسے دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف کو مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ کون غلام والے دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف کو مدنی قافلوں میں سفر، اور 112 اسلامی بھائیوں کا مدنی حلیے میں ہونا، یہ امیر اہل سنت آپ سے مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیں؟ مانگ رہا ہوں، ماشاء اللہ مائک پر دیں گے، بالکل ماشاء اللہ. جی فرمائیں، آپ میسج فرما دیں، ابھی شاید وہ مائک پر یہ صورت بن نہیں پائے گی، اور معافی بھی عطا فرما دیں ہمیں. جی تو یہ ایس ایم ایس کر دیں، علی بھائی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، کچھ دیر پہلے ان کا ایس ایم ایس آیا تھا، علی بھائی ذمہ داران سے رابطہ کر کر ہم ایس ایم ایس کریں، اور 112 اسلامی بھائی جو مدنی حجیے میں رہیں اور ساتھ ہی ساتھ 9, 10, 11, 12 ربیع نور شریف کو جو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جو ہمیں ہدف ملا ہے، دنیا بھر سے انشاءاللہ تعالی عاشقان میلاد مدنی قافلوں میں سفر کر کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر جا جا کر مرحبا یا مصطفیٰ کی دمیں مچائیں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. کوٹ غلام محمد میں سے کمر مدنی قافلے دے دیجیے، کوٹ غلام محمد سے 12 مدنی قافلے، مزے کو مزہ آئے گا ان شاء اللہ. ہے ممکن ہے، اب آپ چل رہے ممکن ہے 12 قافلے شہر میں؟ کوٹ غلام محمد بہت دیوانگی دیکھی، بہت محبت کرنے والے سارے بھائی ہیں، یہ کوشش 12 زیادہ آپ کی مرضی ہے، میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کم از کم 12 کے سبسکرائب میں جو دے چاہے، اعلیٰ حضرت کی 25 میں بھی پچھلے دنوں ہم نے منائی ہے، تو 25 ارے جوش جوش میں آ گئے تو 25 بولتے ہیں. بڑی خوشخبری ہے، میں کاش شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر غلام محمد بھی. کاش کیا بات ہے بابا، ہند حسینی کابینہ نے 12 قافلوں کے کچھ پیغام بھیجے ہیں، دیوانگی تو ماشاء اللہ بہت ہے ان شاء اللہ. اور یہ کہ سر ٹائم دنیا میں 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کے مدری قافلے کی تیاریاں کریں، ہم کو اپنے ولایت میں مچانی ہے، وہاں اگر اجتماع ذکر و نعت کریں یا مدنی چینل کے ذریعے شریک ہوں، وہاں جا کر جلوس میلاد کی ترکیب فرمائے، چراغاں کی ترکیب ہو، جھنڈوں کی ترکیب ہو، کچھ نہ کچھ جھنڈے اپنے جیب سے چندہ اپنی جیب سے کرنا ہے، اور یہ ترکیب جھنڈے سے بھائیوں کو دے آئے باہر انتخاب کرو، تو اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھے گا. پہلے اتنا چراغاں اتنے جھنڈوں کی ترکیب کہاں تھی؟ اللہ کا کرم ہو گیا دعوت اسلامی کی برکت سے چاروں طرف الحمدللہ جشن ولادت کی دھوم بڑی چلی جا رہی ہے. خیر ہے تو پہلے سے، لیکن دعوت اسلامی کے بعد اس کو بڑی ترقی ملی ہے اللہ کی حکمت سے. جی جہلم والے، آپ آپ کے قافلے ان کے تو 112 ہونا چاہیے، ان کے تو اپنے بیان کیے مشکل ہے، محمد والوں کی مرضی میں ایک سلس رہنا چاہیے، خوش ہو رہے تھے 12 مدنی قافلے اور جہلم والے 112 مدنی قافلے جو پاک بغدادی کے اسلامی بھائی ہیں، یہ سب مل کر انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں کے ایس ایم ایس کریں، تاکہ ہم یہاں سے امیر اہل سنت کو ایس ایم ایس فارورڈ کر سکیں، تاکہ آپ نے کتنے کتنے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی نیت کی ہوئی ہے. اسی طرح جو مدنی حلیے کا کل بھی باپا نے امام شریف کے حوالے سے، مدنی حلیے کے حوالے سے ہمیں جو مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اب بھی اوبی وین مختلف مقامات پر مختلف شہر ہیں جہاں اوبی وین اللہ کی رحمت سے پہنچے گی، تو ہم سب نے مل کر انشاءاللہ تعالی اس اجتماع سے فائدہ اور لے گی. اوبی وین ہمارے پاس آتی ہے مدنی چینل کے حوالے سے، اور ہمیں اجتماع میں شرکت کا موقع دیتی ہے. اس طرح ہم اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں جمع کرتے ہیں اور اجتماع میں جمع کرنے کے بعد ہم انہیں سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ نمازی بن جائیں, سنتوں کے پیکر بن جائیں اور مدنی انعامات کے عامل بھی بن جائیں. تو اس طرح کوشش کر کے اسلامی بھائیوں کا مدنی ذہن بنائیں, اجتماع میں بھرپور تعداد میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کی بھی دعوت کو عام کرتے رہیں. تو جلدی جلدی جہلم والے اور کوٹ غلام محمد والے جو بھی بین کے ذریعے شریک ہیں, اس کے علاوہ جو نیٹ کے ذریعے ہند اور دیگر شہر والے جو ممالک والے جو ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, سب مل کر انشاءاللہ تعالی ہم نیت کریں کہ ہم مدنی قافلوں میں نہ صرف سفر کریں گے بلکہ انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنائیں گے. اسلامی بہنیں بھی دیکھیں, یہ بھرپور طور پر ایک مہم ہے, ایک تحریک ہے کہ ہم 8-9-10 محرم 8-9-10 ربیع النور شریف کو زیادہ سے زیادہ مدنی قافلوں کے مسافر بنا کر خوب خوب ملک و بیرون ملک جشن ولادت کی دھومیں مچائیں. صلو علی الحبیب. عید میلاد میں قافلے میں سفر, عید میلاد میں قافلے میں سفر, عید میلاد میں قافلے میں سفر. جی بابا, جی بابا, لبیک. شیر اگر مکمل ہو جائے وہ میرے طرف سے گئی ہے, ڈویژن ہوگا پورا جیم کا اور کوٹ غلام محمد کبھی ڈویژن ہی ہوگا. تو یہ ڈویژن سے ایک قافلے بنانے 12, تو ڈویژن کے ساتھ شاید کم پڑیں گے ہمارا محمد بار, لیکن 112 قافلے یہ جہلم والے ان کا جو ڈویژن ہے جو بھی نام ہو اس کا پاک بداری کابینہ تو پوری کابینہ جمع ہوئی ہے برم میں. تو پھر تو یہ کہ ان کو جو ہدف دیا یا ہو اس میں اگر 112 ہم نے تو 112 کرنے, اس میں زیادہ ہے تو کٹوتی مت نا, ذرا کنڈا محمد والوں کو ہدف ملا ہو تو ہوگا, ملنا تو چاہیے در. تو اس میں پھر ہدف میں اگر 12 پہ زیادہ ہو تو کٹتی مت کرنا کہ چلو بھائی 12 پہ ڈھونگی. تو خیر کوٹ غلام محمد والوں نے 25 کا اشارہ دیا ہے ماشاءاللہ, تو اب دیکھو ان کو ہدف کیا ملا اگر یہ مجھے پتہ نہیں. بابا یہ فی حلقہ ایک مدنی قافلہ کٹوتی نہیں ہونی چاہیے, بڑھوتری ہونی چاہیے. پیچھے مانی ہے قدم بڑھائے جا اندر, قدم بڑھائے جا. شیطان کے خلاف جو جنگ کے لیے ادم آپ نے اٹھایا ہے نا, اب یہ بس وہ سرنی کو نہیں ہونا چاہیے. جی بابا, فی حلقہ ایک مدنی قافلہ. بابا فی حلقہ ایک قافلہ تو انہیں کہ اسپیشلی کوئی ہدف نہیں ہے. بابا یہ یہی ترکیب رکھی ہے, ایک نفسیاتی طریقہ یہی ہوتا ہے خصوصی ہدف دیا جائے. جی اب فی حلقہ ایک مدنی قافلہ, یہ پہلے فی زیری حلقہ ایک قافلہ ہوا کرتا تھا. مسجد ہو جائے اصل تو اپنی منزل یہی ہے, آسانی ہو جائے نہ کرے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی مخصوص مواقع آتے نا کرتے تھے, یہ تو بڑوں بڑوں کو یاد ہوگا, کئیوں کو یاد ہوگا, لیکن اب واقعی ایسا کلچر بن چکا ہے کہ لوگ مسجد میں نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سر پر ٹوپی رکھنے کا بھی ذہن نہیں بنتا, یا تو کوئی ہیئر اسٹائل کی وبا چلی ہے. اور لوگ کیونکہ امامہ شریف ہم کو پہنایا گیا, ہم نے امامہ شریف چھوڑا اور ٹوپی پر اکتفا کیا. آج ٹوپی جا رہی ہے تو پہلے لوگ رومال بھی باندھ لیتے تھے, اب تو رومال بھی لوگ نہیں باندھتے, اب تو وہ تولیہ والا رومال آ گیا تو وہ سر پہ ویسے ہی نہیں بنتا, لوگ تو مطلب کہ وہ تولیہ والا نیپکن ساتھ رکھتے ہیں. تو پہلے جب رومال باندھتے تو تب وہ رومال بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد بھی اب کم ہوتی ہو. یہی چیز اسلامی بہنوں کے ساتھ ہوئی کہ اسلام نے ہمیں پردہ دیا کہ ہم پردہ کریں, اسلامی بہنیں پردہ کریں اور شرعی پردہ کریں. تو پردہ چھوڑا کہ چلو چادر اوڑھیں گے, تو چلو صرف چادر پر پردہ کیا, اگر وہ بھی شریعت کے تقاضے پورے کرتا تھا تو چلو پھر چادر سے آگے نکل کے دوپٹے تک آ گئے. اب دوپٹہ نکلا تو بغیر دوپٹے کے پتہ چلتا ہے کہ اب اسلام میں بغیر دوپٹے کے عورتیں گھومتی ہیں, اور دوپٹہ اب صرف ایک فیشن کا نام رہ گیا ہے کہ وہ ایک سوٹ پیس آتا ہے جس کے اندر اس کے ڈیزائن کا دوپٹہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ دوپٹہ ایک پردے کے نام پر نہ رہا, دوپٹہ اب آپ کی سوٹ کے ایک وہ سوٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک دوپٹہ رہ گیا کہ اس کے اندر وہ اس کی کلرنگ اور فلاور اور میچنگ اور ڈیزائننگ کا ہونا اب ضروری ہے کہ اس کے بغیر اب شاید آپ کی سوٹ پوری نہیں ہوتی ہوگی. تو اب دوپٹہ یوں رہ گیا کہ وہ جو ہوتا سب آپ کو پتا ہے جو اسلامی بہنیں اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب دوپٹہ بھی گیا اور یہ ساری چیزیں جاتے جاتے آج ہم کہاں آ کر کھڑے ہیں یہ ہم دیکھ لیں. مرد اور عورتوں کا آپس میں اختلاط, مرد اور عورتوں کا آپس میں ملنا, ان سب کا آپس میں ملنا جلنا, اجنبیہ مرد اجنبیہ عورتیں, ان سب کی جو کیفیات ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں. یہ حالات ہمیں مزید اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اپنے آپ کو گھر سے نکالیں, راہ خدا عزوجل کے مسافر بنیں, محلہ محلہ گلی گلی مسجد مسجد حاضر ہو کر ہم مطلب کہ اسلامی بھائیوں کو مسجد میں لائیں اور ان کو مسجد میں لا کر فیضان سنت کا درس دیں, انہیں نیکی کی دعوت دیں, انہیں گناہوں سے بچنے کا درس دیں, ان کو حیا کا درس دیں, تاکہ ہمارے معاشرے سے گناہ, بے باکی, بے پردگی, بے حیائی اور طرح طرح کی جو برائیاں ہیں, خود نماز قضا کرنا کتنی بڑی برائی ہے, یہ ساری برائیاں ختم کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے, آمادہ کرتا ہے, آپ کو ترغیب دلا رہا ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں خود کو تیار کریں. جیسے امیر نے سنا فرمایا کہ موقع چاہیے, موقع ماحول کے مطابق تھوڑی سی اسٹریٹجی تبدیل ہونی چاہیے اور تھوڑا سا موٹیویشن تبدیل ہو جاتا ہے تو اور زیادہ لوگ آگے آ جاتے ہیں. کہ یہ جشن ولادت ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے, اسلام کی دعوت دینے, تبلیغ دین کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر اختیار کیا جہاں آپ کو پتھر برسایا گیا آپ کے اوپر اور آپ نے دین اسلام کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دی. آج ہم جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے فیضان میلاد کے سلسلے میں حاضر ہیں, ہم مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں. جہلم میں اتنے اسلامی بھائی ہیں, آپ کے یہ جو کوٹ غلام محمد ہے وہاں اتنے اسلامی بھائی ہیں, ہند میں اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں, فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ہیں, اور مدنی چینل پر تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے, کوانٹیٹی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اگر ذہن بنائے, نیتیں کریں کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے اور نیکی کی دعوت کی دمے مچا کر انشاءاللہ تعالی خوب مدینہ مدینہ انداز میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے. عید میلاد میں سفر, عید میلاد میں قافلے میں سفر, سب کریں گے کہو قافلے میں چلو, سب کریں گے کہو قافلے میں چلو, سیکھنے سنتے قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتے قافلے میں چلو, انشاءاللہ قافلے میں چلو. سبحان اللہ, محمد فارغ انصاری قافلے میں چلو. سبحان اللہ, محمد عمر فاروق اتاری دوانی بستی سے حیدرآباد. یہ اپنے تعلق سے جو میں نے درج کیا اس پہ یہ وضاحت کر دوں کہ نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہم آڈیو پروپر نہیں لے پا رہے ہیں, ویڈیو تو ہمیں پروپر مل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمارا یہ نیٹ کا پرابلم مزید بہتر ہوگا ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے. البتہ یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی جشن ولادت کہ اس انداز کو بھی اختیار کریں اور پھر گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا جا کر آقا صلی اللہ تعالیٰ کے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں اور وہاں ان کو جا کر ہم کیا سمجھائیں گے جہاں مدنی قافلوں میں جائیں گے ان کو کیا سمجھائیں گے ان کو ہم یہ کہیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں ہو شان کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہے ہریالا نبی کا جھنڈا ہے اجیالا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اس میں اونچا نبی کا جھنڈا لسے آلا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار آمد مرحبا دلدار آمد مرحبا منخار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا گل نور کی آمد مرحبا گل نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا تیرا پار تم کر کے دل چمکا اس میں ہو جان دے کا جھنڈا لس آلا نبی کا جھنڈا بالس پالا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا رسول اللہ کیوں نہ پکارے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی میں آپ کو بتاؤں راوی کہتے ہیں غزوہ بدر کے وقت کفار اور مشرکین سے مصروف پیکار تھے اچانک ان کی تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی اب ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا جس سے وہ کفار سے جنگ لڑتے. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی جو حضور کے ہاتھ میں تھی انہیں عطا فرمائی. اس کے ساتھ وہ دشمن حملہ کرتے تھے, وہ جو کھجور کی جو درخت کی ٹہنی تھی وہ اس طرح ان کو کاٹ کاٹ کے, یعنی کفار کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہی تھی جس طرح کوئی اعلیٰ قسم کی تلوار ہوا کرتی ہے. فرماتے ہیں یہ تلوار ہمیشہ میرے ساتھ رہی, یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں جسر کا مارکہ ہوا, اس وقت یہ خود بھی شرف شہادت سے مشرف ہوئے, اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ تلوار کدھر چلی گئی. اسی طرح جنگ احد میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی ٹہنی اپنے دست مبارک سے عطا فرمائی, تو وہ بھی بہترین تلوار کی طرح دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. صلوا علی الحبیب. راوی کہتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے بس رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکل کر بطحا میں گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا, ظہر کی دو رکعت ادا فرمائی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نیزے کا سترا رکھا تھا تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے گزریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں دستے مبارک پکڑتے اور چہرے پر ملتے. میں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کو تھاما اور چہرے پر ملنے لگا. اس چل چلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستے مبارک برف کی طرح ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن اقدس کی بھی کیا بات تھی. جس چیز کا تعلق سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ہو جاتا تھا اس سے کستوری کی لپٹے نکلا کرتی تھی. آئے ہے ایک مرتبہ کسی نے پانی بھرا ہوا ڈول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پانی پی لیا, پھر منہ میں پانی بھر کر اس ڈول میں دوبارہ ڈال دیا. پھر اس ڈول کا پانی اس کنویں میں انڈیل دیا گیا تو پھر اس کنویں سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا, وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا, چشمے سبحان اللہ. اور سنیے کہ راوی کہتے ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دانتوں میں چبایا, پھر ان سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیا. جن بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چبایا ہوا گوشت کھایا مرنے تک کبھی ان کے منہ سے بدبو نہیں آئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں, تو جیسے میرے سرکار بولو ایسا نہیں کوئی. یہ سرکار کے اس دو جمال و کمال کی باتیں ہیں کہ تمام حسن ابھی تو ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے تو ہماری آنکھیں ان کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی, کیونکہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفتاب محمدی کی جلوہ سامانیوں کا صحیح ادراک اور احاطہ کر سکیں. امام ترمذی اور بحقین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ حسین ہو. یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج چہرہ اقدس میں طلوع ہو رہا ہے. جی بابا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. وہ ابھی میں نے جو ننگے سر کے تعلق سے بات ہوئی تھی پھر آپ نے اس کی مزید وضاحت کی. تو پھر میں نے جب کچھ عرض کرنا شروع کیا تو وہ نیٹ پرابلم ہویا. اب وضاحت یہ کر رہی تھی کہ ننگے سر نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب جھٹا ہوا اگر زندگی بھر اگر زندگی بھر بھی کسی نے سر نہیں ڈھانپا مرد نے تو اس کو بھی گناہگار نہ کہیں گے. اب میں نے آخر جو عرض کیا ادب تو یہ کہ سر پہلے تو ادب یہ بات ہو کہ ادب کا بھی عرص رہا ہے, اب تو ایسا لگتا ہے عرص بھی بدل جائے گا, بدل گیا ہوگا. البتہ سر پر رومال باندھنا جو ہے نا یہ نہ پہلے اچھا تھا نہ اب اچھا ہے, یہ انداز نہیں تھی. رومال سر پہ باندھنا یہ اتنا مایوب پہلے بھی تھا کہ لوگ اگر کسی کہ دعوت پہ یا کھانے پہ جائیں گے تو وہ کبھی بھی رومال اس طرح نہیں باندھیں گے, بلکہ ٹوپ سر پہ رکھے تھے رومال نہیں باندھیں گے. رومال باندھنا پھر الگ بار بار آئی دینے کے لیے یہ تو اتنا نہیں تھا, اگر اتنا بھی نہیں تھا. البتہ ٹوپی سر پہ کم از کم وہ ہونی چاہیے, ورنہ طریقہ تو یہی رہا لے کے. تو لوگ جو تھے نا جب ہم بچپن کے تھے یا پرانے لیڈروں کی بھی کبھی تصویریں دیکھیں گے نا, جب پاکستان کا دن آئے گا تو پرانے لیڈروں کی تصویر آتی ان کے سامنے بھی ٹوپیاں ہوتی تھی. لقت کیپ کیوں لیا کے ساتھ خان پہنتے ہیں پرانا لکھ اس طرح ٹوپی کا رواج بہت. مدنی بہار سبحان اللہ جی سنائیے. ہند سے بذریعہ میل موصول ہونے والی مدنی بہار جو کہ کچھ الفاظ کی ترمیم کے ساتھ بیان کی جاتی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین کو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور میل کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے بھی کچھ اصطلاحات ہیں تو ہم اپنی اصطلاحات کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, اس طرح کچھ الفاظوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. دعوت اسلامی کے مشکوار مدنی مول سے وابستہ ہونے سے پہلے ہمارا پورا گھرانہ اس کا تعلق بد مذہبوں سے تھا. ان ناپاک لوگوں کی صحبت کے باعث ہماری عملی حالت بھی بہت بری تھی. بہت سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا گھرانہ نماز سے دور اور گناہوں سے بھرپور تھا. ہماری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار کی کچھ اس طرح ترکیب بنی کہ زہ قسمت مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت ملی. مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. ان کا سنتوں کے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا کردار اور چہرے سے تقدس کا جھلکتا ہوا نور دیکھ کر مجھ پر عجیب سا روپ قائم ہو گیا. دل میں خوف خدا سوجل پیدا ہوا. میں نے سوچا یہ کیسے مسلمان ہیں اور میں کیسا مسلمان ہوں. الحمدللہ عز و جل مجھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے محبت ہو گئی. میں نمازوں سے کوسوں دور تھا اور بد مذہبیت سے بھرپور تھا. الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کی برکت سے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کی, نمازیں پڑھنے والا اور غلام رسول بن گیا. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ تمام اہل خانہ نے بد مذہبیت سے پیچھا چھڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی, نمازی بن گئے, اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل ہو گئے. عشق رسول کا ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ترغیب پر جشن ولادت کی خوشی میں مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف صبح بہارہ میں لکھے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق اپنے گھر گلی کو سجانے کا عزم مصمم کر لیا, اور انشاءاللہ عز و جل حسب توفیق وہ سابقہ بد مذہب اور موجودہ ہمارے اسلامی بھائی وہ کہتے ہیں کہ حسب توفیق نہ صرف گھر کو سجاؤں گا بلکہ لنگر رسائل بھی کروں گا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. ماشاءاللہ یہ کوڈ غلام محمد سے ایس ایم ایس جو آیا ہے وہ میں غلام کوٹ غلام محمد والے بھی سن لیں کہ بارہ ماہ کے تین اسلامی بھائی 63 دن کے چار تیس کے تین اسلامی بھائی، تیس دن کے، بارہ دن کے تین اسلامی بھائی اور تین دن کے بارہ کا مدنی قافلے انشاءاللہ عز و جل یہ جمعہ کو سفر پر روانہ ہوں گے. یہ آپ کی طرف سے یہ ایس ایم ایس ہمیں ملا ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اہم سوال ہو تو چلا دیں. ایسا بھی یہ بغدادی کابینہ جو جہلم والی ہے یہاں کے ذمہ دار کا ایس ایم ایس بھی آ گیا ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 112 مدنی قافلوں کا ارشاد فرمایا. تو ان کا ایس ایم ایس آ گیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 112 مدنی قافلے ہم سفر کروائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. جی میں رانا محمد اقبال خان ایم پی اے لاہور سے امیر اہل سنت سے سوال کرتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی آنے والی ہے، اس پر آپ فرمائیں کہ ہم عید میلاد النبی کس طریقے سے منائیں، میں علاقے کے عوام کی خدمت کس طریقے سے کروں. انہوں نے تو یہ سوال امیر اہل سنت سے کیا اور ابھی نیٹ کی وجہ سے ہم امیر اہل سنت سے جواب تو نہیں لے پا رہے. میں البتہ ہمارے یہ ایم پی ایس صاحب کو ضرور یہ بات بتا دوں کہ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا یا ان کے یہاں جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں اگر وہ ان تک صبح بہارا رسالہ پہنچا دیں، ان میں موجود جو مدنی پھول ہیں ان مدنی پھولوں کے مطابق اگر ہم جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں ثواب بھی بہت سارا لینے میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے اور ہم شریعت کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس پر انشاءاللہ تعالی صبح بہارا ہم جشن ولادت کی خوشیاں منا سکتے ہیں. اس میں بالخصوص جو ہمارے عموماً جس طرح کہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے جو چندے وغیرہ کا جو نظام ہے جس پر امیر سنت نے پچھلے دنوں بھی فرمایا کہ پیار سے محبت سے کوئی مطلب اس طرح دل سے دینا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی دھونس دھمکی بدماشی اور اس طرح کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو چراغا وغیرہ کرتے ہیں یہ چوری کی بجلی کنڈا سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں اس کے بجائے وہ بجلی فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس سے رابطہ کریں اور ان سے آپ بلنگ کے ساتھ چراغا کریں. جتنا سجائیں اتنا کم ہے. دلہن بنائیں اپنے شہر کو، دنیا بھر میں دلہن بنائیں اپنے شہروں کو، اپنے گلیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے مکان کو، اپنے گھر کی کھڑکیاں گیلریاں ہر جگہ سے لگے کہ یہ عاشق میلاد یہاں رہتے ہیں، یہ عاشقان میلاد کا محلہ ہے اور یہ عاشق میلاد کا یہ مکان ہے، عاشق رسول کا مکان ہے اس طرح. لیکن کوئی بھی غیر شرعی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا محمد عمر فاروق اتاری دروانی بستی سے حیدرآباد وہ ننگے سر کے تعلق سے جو میں نے عرض کیا تو اس میں مبلغین کی خدمت میں درخواست ہے کہ میں نے عرض کیا وہ ٹھیک ہے میں کبھی کبھی عرض کر دوں، آپ نہ کرنا آپ کو شرط نہیں، بلکہ جب میرا بیان ہو یا نگران شورا کا بیان ہو کوئی سا بھی اجتماع ذمہ دار بیان کر رہے ہو آپ کسی نہیں بولنا کہ ننگے سر مت بیٹھنا بےچارا پتھر مجھے ہر ایک کے جیب ٹوپی اب نہیں ہوتی، پہلے نمازیوں کے جیبوں میں ٹوپی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، کسی ہوتی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی تو بھیا اجتماع میں آئیں گے نہیں تو یہ بڑا ہو جائے گا کہ ننگے سر گنا تو ہے نہیں. چلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا کوئی شخصیت اچھا یہ جو ایم پی اے تھے جنہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا طریقہ عید منا تھا انہوں نے کیا تو مانا اپنے ان کو جواب مدینہ مدینہ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بطور نہیں جا رہی پوری آپ ارشاد فرمائیے بابا دیر میں پہنچ رہی ہے جی ہاں جی ہاں کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی ہاں آپ نے جو ذمہ داری اپنی بیان کی اس حساب سے آپ کو اپنی جو بھی وہ اختیارات ہیں ان کو بروئے کار لانا ہوگا اور جشن منانے والوں کو زیادہ سے زیادہ صلو علی الحبیب. چونکہ وہ نیٹ پرابلم آج ذرا زیادہ کر رہا ہے اس لیے امیل سنت کی ساری جو بات ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نیٹ کا پرابلم بھی حل ہو ہی جائے گا. بعض اوقات ویدر سپورٹ نہیں کرتا, کوئی نہ کوئی سا ٹیکنیکل پرابلم آ جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا ویدر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ جی آج ہمارے ملک میں بالخصوص کراچی میں بھی ویدر کا پرابلم چل رہا ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نیٹ کی. آئیے ہوتا ہے باتوں کا, گھروں میں بھی نیٹ باتوں کا پرابلم کر رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ. لیکن میرا خیال امیل سنت ہیں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں, مگر وہ مدنی پھول ہم ان کے مکمل پانے میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. البتہ یہ کہ جو ایم پی اے صاحب تھے کچھ یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو آپ کے جو ذمہ داری ہیں دائرہ کار ہے اس میں آپ اس کو دیکھ لیں اور جو اس میں آپ جشن ولادت منانے اور منوانے میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. باپا اگر کوئی اگر آپ ہیں ہمارے ساتھ, میں آپ کو نہیں اس وقت دیکھ پا رہا, اگر آپ ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری جو مدنی کسوٹی اگر اس کا کوئی سلسلہ ہو جائے, اگر آپ نے آج شخصیت اپنے ذہن میں لی ہوگی تو میں انڈے بھی موڈ تھا کہ آپ سے مطلب میں انڈوں کے بارے میں پوچھوں گا, سردی ہے تو انڈے بھی کھاتے ہیں ہم لوگ, کچھ انڈوں کے بارے میں بھی لے لیتے لیکن ہمیں نیٹ سپورٹ نہیں کر رہا. عبدالحبیب بھائی آج اگر آئی صاحب سوچے اور آپ لوگ بوجھے کوئی ایسی صورت بنا لیں. آئی صاحب آج ہم تیار ہیں اگر آپ کو شخصیت ہوتی ہے. شخصیات تو ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہوں گی اور بیانات بھی آپ فرماتے ہیں سر, آج آپ شخصیت انشاءاللہ ذہن میں سوچ لیں, ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ذہنی آزمائش والے مدنی منع بھی آ گئے ہیں سب. چلیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ذہن میں شخصیت آئی ہے اس کے متعلق آپ کو درست جواب دے پاؤں انشاءاللہ. پہلا سوال کیجیے. ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا لا. صحابی ہیں؟ نعم. عشرہ مبشرہ سے ہیں؟ لا لا. اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا لا. چار سوال ہو چکے ہیں, تھوڑا سا سلو سلو سوال کریں جلدی ختم ہو جائیں گے. مرد ہیں؟ نعم. پانچ سوال میں صحابی ہیں اور مرد ہیں, دو ہمیں جواب ہاں میں ملے ہیں. اب ذرا دیکھیے کدھر جانا ہے. مدینہ شریف میں مدفون ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. اہل بیت سے ہیں؟ اہل بیت کا ہو گیا سوال, اہل بیت والا سوال ہو گیا, منع فرمایا. چھ سوال ہو گئے. معروف جو ہیں وہ فقاہت کی وجہ سے ہیں؟ لا لا. سات سوال ہو گئے. کسی جنگ میں شہید ہوئے؟ نام آٹھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. احد شریف سے, احد شریف کے قریب ان کا مزار ہے. نام ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا وہاں تین ہیں ٹھیک ہے نا, سید الشہداء ان کا لقب ہے. نام سبحان اللہ اسد اللہ اور اسد الرسول بھی انہیں کہا جاتا ہے. نعم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نعم سبحان اللہ. بارہ سوالات ہو گئے ہیں شاید, نام بتا دیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید الشہداء کا تذکرہ ہوا سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے پناہ محبت تھی اور آپ کے ایمان لانے پر بے حد خوشی ہوئی. یہ دو صحابی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے جس طرح کھل کر تبلیغ دین کیا, نیکی کی دعوت عام کی اور کھل کر عبادات کا سلسلہ جو شروع ہوا, وہ اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت اپنے شعر اپنے صلاۃ والسلام میں ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں, وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے عہد کے ہیں شہدا, تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی مرشد کریم کے ساتھ اس دربار کی حاضری عطا. جن کے آگے وہ حمزہ کی جان بازی, جن کے آگے وہ حمزہ کی جان بازی, شیر حرہ نے سطور سلام, شیر حرہ نے سطور تیلا وہ دسو, جن کو جنت کا مجھلا ملا وہ دسو, جن کو جنت کا مجھلا ملا اس مبارک جماعت تیلا سلام, اس مبارک جماعت تیلا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ.